Dzień dobry. Dzień dobry, Sławek z tej strony. Tomek z tej strony. Tu jest napisane. Coś o nas krótko, to już było, tak? To już było, dokładnie. Będziemy się kiedyś uzewnętrznali. Tak, myślę, że na to przyjdzie jeszcze pora. Chcieliśmy nagrać podcast, ponieważ jesteśmy słuchaczami i postanowiliśmy też spróbować coś porozmawiać w ogóle, o i w ogóle nas nie i w ogóle nas nie obchodzi to, że tego nikt nie posłucha. Znaczy, obchodzi właściwie, tylko pewnie tak będzie, że tego nikt nie posłucha. No, zobaczymy. Podcast o czym ma być? Podcast na razie podcast numer 3. Podcast numer 3, tak jest. No. Podcast numer 3, myślę, że nazwa w ogóle może się nawet przyjmie. A ma być o czym? Chyba o wszystkim, no. Tak naprawdę. Sport, muzyka oraz gry. Genialny. Podcast numer 3, sport, muzyka oraz gry. No. Brawo. To dobrze. Co do sportu? Co tam? No nie, to o piłkarzach ręcznych to chyba nie ma co mówić, bo widziałem ten mecz wczoraj. I tam, no bo przegrali z Katarem, tak? No z chorobami się nie da wygrać, więc w ogóle pomijam. W ogóle słyszałeś w ogóle, że ci reprezentanci Kataru, to oni w ogóle nawet nie dostali obywatelstwa tego kraju. Oni dostali jakieś sportowe paszporty i na tej zasadzie mogą grać w reprezentacji narodowej. Ta federacja została przekupiona. To jest największy ból chyba. To jest faktycznie. No ale... Ja myślałem, że chociaż wiesz, obywatelstwo musieli mieć, ale zdaje się, że nie. Ale dobra, mniejsza z tym. Jutro wygrają o trzecie miejsce z Hiszpanią i... Ja myślę, że za tym to taka kasa stała w Ciszejkowie. No to chyba było widać na trybunach, nie? Że... No ale szkoda, bo w sumie to chyba jakaś tam szansa była na ogranie. Natomiast no. Trybuny zdecydowanie grały po stronie Kataru, także... No szkoda. A dzisiaj rano oglądałem też, no nie cały niestety nie udało mi się, ale był fajny też finał kobiet, bo ja w sumie, widziałem, jeśli chodzi o tenis, to głównie widziałem, oglądam na przykład dziewczyny. Ja w tym roku Australian Open bardzo mało oglądałem, ze względu na to, że nie mogę zarywać nocy, haha, jak kiedyś, dawno temu, ale o tym kiedy indziej. No i oglądałem trochę, półtora seta oglądałem, tak mniej więcej. Ale końcówkę widziałeś, bo ja właśnie nie widziałem samej końcówki. Widziałem. Widziałem, dobrze się Marysia broniła, ale no nie, na Serenę Williams w formie bez choroby nie ma opcji, żeby tam jakaś kobieta podskoczyła. Także może Azarenka, jakby była w formie, bo też jest silna, ale... No, a jeszcze następny temat szybki, Darcy Ward, to taki żużlowiec. W sierpniu 17 troszkę popił i chciał jechać na następny dzień w zawodach. Przyłapali go na tym i od tamtej pory ma zakaz jazdy. I ta federacja cała mądra kolejna, FIM, ciągle przekłada wydanie wyroku na niego, ile będzie tam miał kary, nie będzie mógł jeździć i tak dalej. Chłopak nie może jeździć w zawodach żużlowych. I już teraz miało być 30 stycznia ogłoszenie, no to ogłosili, że będzie w przyszłym tygodniu. To ogłoszenie. No i no, ale chyba się już to zbliża do końca. Jak mu wezmą pod uwagę to, że nie jeździł już, to prawdopodobnie na początek sezonu będzie mógł wystartować i chyba będzie git. Przynajmniej dla tych, gdzie będzie jeździł. No, ale on ma kontrakt z Toruniu podpisany, prawda? No ma, ale jeszcze nie taki na 100%. Nawet sam na Twitterze pisał, że ma nadzieję, że będzie jeździł dla piratów w Anglii, w Szwecji, bo on dwóch piraterna chyba, tak? I pool pirates. I że w Toruniu, ale to jeszcze nie wie na 100%, także. No to ja tylko dodam jeszcze, bo też kibicujemy chyba we dwójkę koszykówce tutaj naszej toruńskiej i nie tylko. Ja tak trochę z boku, szczerze mówiąc. No ty trochę z boku, no ja jestem wiernym kibicem, byłem na chyba 3 meczach. No nie, to ja byłem na większej ilości meczów. To... No w czwartek nie byłem, bo byłem w Warszawie akurat służbowo, ale no tam widziałeś wynik pewnie, czy nie? Wysoko chyba, ponad setkę rzucili coś tam z kimś, ale ja nie wiem z kim. Tak, ja powiem ci, że ja tą koszykówką to się tak mocno nie interesuje jakoś. Nie wiem, wiem, że są gdzieś z tyłu tabeli, nie wiem kto tam prowadzi. Nie, no w ogóle jakoś ta koszykówka nie. W Polsce jest, ja, wiesz, ja oglądam mecze, nawet czasami oglądam sobie, wiesz, mecze innych drużyn niż tam toruńskiej. Ale także ten poziom to, wiesz, jest naprawdę całkiem przyzwoity. No wygrali 40 punktami, więc to jakiś tam sukces. Natomiast no faktycznie, no są w dołu tabeli, także... No wiesz, no kto tam rządzi? No rządzi Zielona Góra i Zgorzelec. Znaczy Zgorzelec przede wszystkim, tam później Zielona Góra, Koszalin. No ale zobaczymy. Nie, no myślę, że na play-offy już nie mają szansy, także doczekamy tylko końca drugiej rundy i zobaczymy, czy sezon skończy. No ale... Co tam jeszcze? Robert Kubica, jak tam się miewa? Wiesz co? Mój ja ulubieniec. Ci powiem tak, ja wiem, że ty jesteś jego wielkim fanem. Ja tam go szanuję oczywiście za to, co robi i szybko jeździ, i w ogóle jeździł. Tylko też mówię, nie śledzę tak jakoś mocno tej jego kariery, ale no ja tylko słyszę, że znowu wypadł, tak? Aha, jeszcze się już dowiedziałem, że ten team, w którym teraz jeździ, to jest po prostu jego. On na to daje kasę, tak? To jest prywatna sprawa Roberta Kubicy. Wszystką kasę, na ten sprzęt i tak dalej. To, znaczy wiesz, no ja myślę, jest, że... No oczywiście sponsorzy i tak dalej. Nie, no spoko, ale że to on to zorganizował, tak? No, broń Boże, żaden fabryczny team, nic takiego. Nikt tam za nim wielki nie stoi, a nieźle podobno sobie radzi. No, nie wiem, ale jak tam Robert? Wypadł ostatnio gdzieś? No wypadł. Znaczy wiesz, no tam wygrał kilka odcinków. No wypadł. A to tym Monte Carlo, tak? Monte Carlo, oczywiście. A, no to już dawno temu, nie? To ci mówię, z punktu widzenia internetu, to co było 3 dni temu, to... Prehistoria. To już jakaś prehistoria. To wiesz, to możemy porozmawiać o tym, co będzie pojutrze, nie? A nie. Pojutrze, wiesz co będzie pojutrze? No. A pojutrze będzie nowy MacBook Air. Jak pojutrze? No co ty? No tak umownie mówię pojutrze oczywiście, aha, bo nie wiadomo kiedy, nie? Ale no właśnie będzie. Na niego czekam. Właśnie na niego czekam. Wiesz, no te plotki, które są dla mnie genialny sprzęt, no. Z jednym portem w ogóle po prostu, wiesz, w obudowie, bo tam ma być tylko wyjście, no teraz żebym nie skłamał, USB tam bodajże 3, tak? Czy jeszcze w ogóle jakieś inne, które będzie... Nie wiem, ja tak nie wiem dokładnie. Wiem, że ma być mało tam tych wyjść. Ma być mało, znaczy wiesz, no były jakieś takie plotki, znaczy, że bo to, jedno to wyjście... Chyba nowy standard będzie, nie? Bo to chyba oni wprowadzą jakiś nowy standard, no bo HDMI musi mieć, nie? Znaczy właśnie nie wiadomo, dlatego że ja czytałem plotki takie, że masz jedno wyjście, tak, w nowym standardzie, już tam nieważne jak to się będzie nazywało, no i powiedzmy później masz poprowadzone do zasilacza i tam będziesz miał jakieś porty, tak? A, coś takiego było rzeczywiście. Thunderbolt, czy tam w ogóle kolejne jakieś USB i tak dalej. Powiem ci, że wiesz, dla mnie to w ogóle genialna rzecz, bo ja tam, no dobra, no podłączę jakiś dysk, podłączę jakiś pendrive, ale to jest po prostu raz na tam jakiś czas, natomiast ogólnie... A widzisz, a ja z kolei ciągle mam podłączony co chwilę dysk, no pendrive też czasami, no czy no dysk czy pendrive to jakby to samo, tak, ale no, mam parę tych dysków i mam parę pendrive'ów i coś tam jednak z nich korzystam, no ale również często podłączam, puszczam sobie z Maca filmy, więc no nie wiem, no zobaczymy, ja tylko mam nadzieję, że będzie mały, lekki, bo 11-calowy MacBook Air z zupełności mi wystarcza, stwierdzam, w tej chwili jest ok. No tak, ale wiesz, jak tu dojdzie Retina i dojdzie po prostu troszeczkę większy ten, znaczy ja nie używałem 11-calowego, 13-calowego MacBooka, kiedyś jeszcze białasa, bo teraz mam tego mini, ale no to wiesz, dla mnie tak 11 cali wydaje mi się, że trochę mało, tak? 12 z Retiną, no byłoby chyba idealnie, także... No to nie, no to było, bo oczywiście, no, że 13 jest mieć lepiej niż 11, bo więcej widać, ale na przykład mi proporcje nie pasują w tych 13-calowych. I jest, po prostu się przyzwyczaiłem do tych proporcji, które są w erze 11 cali, a w 13 są inne i jakoś mi to tak nie pasi. Pewnie bym się przyzwyczaił, ale właśnie poczekamy, co będzie. A jaki ty, ale masz, kiedy, ale... jaki ty masz dysk w tym 11-calowym erze? Oj, malutki. 128? 128. 128, bo to była podstawowa wersja, to ten następny będzie. No, ale tam przechowujesz jakieś pliki, takie wiesz, nie, jakieś filmy, zdjęcia, czy nie, tylko system plus tą podstawowe rzeczy jakieś? Nie, no to co się... Nie, teraz w tej chwili to przechowuję wszystko, tak? Bo jakby jeszcze go nie zapełniłem. Ale jakieś tam dużej masy zdjęć nie przerzuciłem ze starych dysków i tak dalej, bo nie mam takiej potrzeby. No. Nie, no bo ja się tak zastanawiałem, że wiesz, w sumie no to 128, no to też w ogóle wiesz, no ja mam w tej chwili taki zwykły dysk talerzowy, stary, tak, w tym mini, no i żeby nie skłamać, to na 320 GB mam zajęte 100. No. A mam na nim wszystko, no, szczerze mówiąc. No jak się nie gra, to... No tak, no, tak. No nie obrabiam wideo też, tak? Nie bawię się żadnym wideo. To by pewnie zajmowało sporo miejsca. Na razie w ogóle nie mam problemu z dyskiem. Uważam, że na system i podstawowe rzeczy wystarczy, a jak chcesz sobie jakąś taką pamięć masową, to dyski zewnętrzne, pendrive'y wielkie, mniejsze. Mam akurat parę służbowych dysków szybkich, także daję radę. A jaką ty masz pamięć w tym mini? 4 czy 8? 4. 4 to jest najbardziej podstawowy R. Ale ten następny, bo myślałem o Macu Pro, ale chyba poczekam właśnie na tego Era 2 z Retiną, jeśli będzie. Już będzie na pewno taki bardziej wypasiony. No zobaczymy. Co oni tam zaoferują. A słuchaj, widziałeś wyniki sprzedaży Apple'a? Teraz za pierwszy kwartał roku? Znaczy, czyli trudno za... powiedzieć, chyba trudno powiedzieć, że widziałem. Aha, no widziałem, bo na Twitterze ktoś tam to opublikowywał. Mówili gdzieś tam również w jakimś podcaście, którym słuchałem. Znaczy, to są dla mnie tak masakryczne w ogóle jakieś ilości. Nie wiem, ja nie wiem nawet z czym to porównać. No to nie wiem, dużo, tak? 80 miliardów? Coś? Znaczy, wiesz co, to nawet mi nie chodzi tam o to ich cyfry, w sensie, wiesz, pieniędzy, które zarabiają, bo to faktycznie jest rzecz, wiesz, kompletnie abstrakcyjna, ale ilości w ogóle iPhone'ów, nie? Bo jak porównasz pierwszy kwartał... A, to 80 milionów było, tak? Dobrze mówię? 80 milionów? Tam 70, no blisko 80, 75, też między 75 a 80, versus 50 rok do roku, w tym samym kwartale, tak? Mhm. Czyli zobacz, w ogóle po wprowadzeniu iPhone'a 6 i 6 Plus... No, ale to wszystkie iPhone'y były, tak? Tak, no to są wszystkie iPhone'y. Ale 5S jest w ofercie jeszcze i 5C, tak? No 5S jest w ofercie, no tak, znaczy 5C, no to nie wiem jak jest, w Europie chyba już nie jest, tam może w Polsce, wiesz, tych, nie wiem, 5... Te plastikowe, nie, no to nie wiem, czy wejdziesz, są w ofercie nawet jeszcze. A jak wejdziesz na stronę, to nie ma... A to, wiesz co, nie sprawdzałem, szczerze mówiąc. Kiedyś miałem w Apple Store go w ręku. Powiem ci, że nawet to nie jest zły telefon, ale... No, spoko jest, ja uważam, no, że jest spoko. Spoko. Ale tylko wiesz, w tej chwili, jak on kosztuje tam bodajże w tej wersji 8 giga, no to 8 giga, tak? No to... No to słuch. No, moja żona ma, wiesz, 4S-a takiego, no i wiesz, i tam to świat i ludzie, tak? Wystarczy. Zupełnie. Jest, natomiast... jest w ofercie 5C, 5S, 6, 6 Plus. Ale na stronie polskiej. Polskiej. No. No tam, no, słuchaj, nieistotne. W każdym razie ja tylko chcę powiedzieć, że jednej rzecz. Bo ja kupowałem iPhone'a swojego, tam 5S-a w 2013. Wiem. Poczekaj, w 2013 roku, czekając na keynote, gdzie zaprezentują właśnie takiego 6 Plusa. Bo ja już wtedy na niego czekałem. Aha. A no tak. I po prostu oni się spóźnili, no wyraźnie się spóźnili. Ja teraz no ale co, to sprzedaj tego, ze skarpety tam wyciągnij z lewej strony parę zwitek jakiś tam. No wiesz co, no jest to jakiś pomysł. Ja, chociaż ja nie lubię, wiesz, jak miałem, wiesz, kupiony nowy to sprzęt, to... No ale no jest to jakiś pomysł, tak? To masz kupić nowy, no. No dzisiaj jakbym, no tak, no ale to wiesz, no zawsze, tak jak mówisz, trzeba by tam trochę dorzucić. Natomiast no dzisiaj jakbym kupował, no to bez zastanowienia bym kupił 6 Plusa, tak? Bo ja po prostu nie używam tego telefonu, wiesz, do dzwonienia takiego po prostu notorycznego, tak? Ja wykonuję maksymalnie kilka telefonów dziennie z tego, wiesz, iPhone'a, a poza tym służy mi to do maila, po prostu do, wiesz, do internetu, Twitter, te sprawy, a także no 6 Plus bez dwóch zdań, tak? Zresztą tam czytałem też, że bateria super, tak? No bo... No, tak. Znaczy, właśnie. Chcę coś powiedzieć na temat baterii. No. Zupełnie troszkę z innej beczki, ale dzisiaj w jakimś tam przemknęło mi w telewizorze, że jakiś tam łazik na Marsie, który jest, jest tam już 11 lat. Jakieś zdjęcia przesyła w ogóle cały czas i tak dalej. I ja się zastanawiam, jak to jest, kurde, zasilane. Że przez 11 lat to chodzi. To jest jakiś kosmos. Znaczy, to jest kosmos. ale nie mam, w ogóle nie wiem, czy oni mu wysyłają. Nie mam pojęcia. Ja ich zaczynam podejrzewać, że mają jakąś taką technologię, a my jej jeszcze nie mamy. A powinniśmy ją mieć w telefonach, bo bateria w telefonie to jest po prostu porażka. I to chyba w każdym, ja nie wiem. Bo tak naprawdę powiem ci, że nawet jakieś tam dwa dni, no to co to jest tak naprawdę? No tak, jeżeli to prawda, prawda. Chociaż wiesz, chociaż powiem ci, że dwa dni, jeżeli wiesz, no na przykład tablet, tak? Jak no, ja mam iPada, też tą dwójkę starą jeszcze, to ten tablet naprawdę jest, wiesz, raz na 3-4 dni ładowany. No dobra, ale pewnie go nie używasz. Na takiej zasadzie nie, to wiesz, jak iPhone'a położysz do szuflady i wygasisz ekran, to on też ci będzie 5 dni trzymał spokojnie. Nie, no jest używany, natomiast no wiesz, no to jest ta bateria jest niewspółmiernie w ogóle większa. No tak, ona jest duża, no. No tak. Dlatego w plusie jest też jest w ogóle większa, no dzięki temu. No ale tak jak mówisz, no dwa dni to też nie jest jakiś tam szał, tak? Chociaż no zawsze dwa razy więcej. No tak. Ja w tej piątce, którą jeszcze mam, to nawet nie ma szansy, żeby jeden dzień wytrzymała, nie? To w ogóle jest... No ale on już jest stary i złochany, że tak powiem. No wiesz co, ja w sumie też już krótko, już się zastanawiam nawet nad wymianą tej baterii, bo to w zasadzie można chyba samodzielnie. To znaczy musiałbym na YouTubie jakiś film podejrzeć. Można. Bo mam kolegę, który... Tak. Mam kolegę, który to robił w 4S-kach. Także one, powiem ci, że te iPhony są, wiesz, na przykład 3GS jeszcze kiedyś, to ja tam chyba z 3 razy ekran w nim wymieniałem, baterię, tam się go bez problemu rozbierało na części pierwsze. No. Ale któryś z kolei tam dalej, właśnie nie wiem, czy nie piątka, był strasznie w ogóle tam skomplikowany w rozłożeniu. Tak. No ale to mówię, można podejrzeć taki manual na YouTubie, wiesz, zobaczyć. Bez urazy to może był skomplikowany dla ciebie. Myślę, że są, wiesz, tam serwisy to robią, nie? Tam jak ktoś ma doświadczenie i zrobił tego 50. Nie, no jasne, no ale to miesięcznie to mi chodzi, żeby to zrobić, wiesz, robiąc pierwszy raz nie zepsuć, tak? No bo to... Teraz się coś urwało. Ja cię słyszę. No, coś się urwało. Poszło. Właśnie, ale tak, to dlatego, że zacząłem narzekać na iPhony i ich baterie, to postanowił przerwać nagrywanie. No i dobrze. Bardzo słusznie, no to są inteligentne urządzenia. Nie wiem, czy to nie jest jakaś tam porażka w ogóle nagrywać coś takiego, co my próbujemy zrobić iPhone'em, ale to będzie nasz patent podcastu numer 3. No, co tam, w kinie byłeś ostatnio na czymś? Już co, no nie, no byłem na, wiesz, już tam jakiś czas temu na Bogowie i na tym. Służbach. Właśnie mam ochotę służby specjalne jeszcze raz obejrzeć i widziałem, że weszły na VOD dzisiaj. Za 9,90 można gdzieś tam obejrzeć na VOD.pl i mam zamiar to zrobić właśnie dzisiejszego wieczoru. Aha. No polecam, oba filmy polecam, bo mi się bardzo podobały. Oba widziałem, także spoko. Ale powiem szczerze, to już z punktu mojego widzenia, z mojego punktu widzenia oglądania filmów, bo oglądam ich dużo, to też już jakaś prehistoria jest, także... A co oglądałeś ostatnio? Ostatnio oglądałem Whiplash. W kinie. Super. Gościu jest nominowany za drugoplanową rolę. Myślę, że ma duże szanse. Będzie walczył z Edwardem Nortonem w Birdman. Taki film, którego jeszcze nie widziałem. I mam zamiar też niedługo. Ale to dobra. No to widzisz, muszę nadrobić. Od kina są inni specjaliści. Czekaj, tutaj miałem... Aha, bo to było właśnie, że iPhone 6s rok za późno. To mieliśmy takie coś napisane nawet. No dobra, to co? A na ryby? Na razie starczy. A na ryby? Jutro 8, tak, jutro 8. No co, ty jutro 8 rano na ryby idziesz? Tak, jutro jest... No, jutro bardzo późno, za 15:08 się umówiłem. No, zazwyczaj byliśmy od 7:00. Co, na drwęce? Na drwęce, tak. To herbatę mogę wam przywieźć. Mam termosik, zabiorę ze sobą. Na 3 godzinki, 4, nie zmarzniemy. i może się uda coś złapać. No ale pochwal się, bo ostatnio złapałeś. 66 centymetrów szczęścia troć. Pierwsza tak naprawdę w życiu. Po wielu latach chodzenia, ale podobno są tacy, co chodzą kilkanaście lat i nie mieli kontaktu z tą rybą, więc bardzo się cieszę. To co ciekawsze, co ciekawe, to było w dniu, kiedy pierwszy raz użyłem nowego kołowrotka, więc automatycznie, oczywiście wiem, że nie ma to żadnego znaczenia, ale automatycznie zakochałem się w tym kołowrotku i już innej firmy nie będę kupował. Uważam, że to jest sprawa właśnie jego i o. I a propos ryb, to jeszcze powiem tylko, że za tydzień są targi w Poznaniu. Jakieś, znaczy nie jakieś, tylko rybomania się nazywają i się wybieram na nie. No popatrzeć. A obok są jakieś strzelectwa, łowiectwa i sportów wodnych, także sport oraz gry pasuje. Ale rozumiem, że ta troć, że tak powiem, jutro ma szansę być ponownie złapana, ponieważ... Tak, bo ją wypuściłem, więc pójdę po nią jeszcze raz. No. Dobre serce nie... masz. Nie mógłbym zabrać jej, była tak piękna i tak mi jej było żal, że... A poza tym powiem ci szczerze, słyszałem, że trocie nie są wcale kulinarne. Ja nie pamiętam, czy jadłem, ale nie są jakimś kulinarnym przysmakiem, szczególnie takie potarłowe, które teraz się łowi w rzekach, że to nie jest jakiś tam super szał. No i no zresztą mnie interesuje mnie to. Po to, wiesz, chodzę na ryby, żeby być nad wodą tak naprawdę. A jak się czasem coś złapie, to też fajnie. Tak, rybacy wracają z rybami, wędkarze wracają z wędkami. I taka jest prawda. I niech tak zostanie. I niech tak zostanie. No dobra, słuchaj, bo już mój iPhone się zagrzał. No dobra. To kończymy chyba, to nie? Co? Na ten pierwszy raz. Aha, nie wiem, czy to się da w ogóle jakoś złożyć, żeby miało sens, ale to nic. Sprawdzimy, a ty to opublikujesz, opiszesz i będzie pięknie. Odcinek pierwszy uważam za zakończony. No, to pa. Do widzenia. Na razie. Most of all, my darling, when autumn leaves start to